before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared. Every time we say goodbye. Me said the ho ho. Daylight come and me wanna go home. Yeah. What a piece of dilemma. Okay, mga kabrigada, no? By the way, katong kaganin, wala ka na. Ako'y natuplok, mga kabrigada, no? Muraga, nasayop lang siya, mga kabrigada. Pero, padayon lang lagi. Life goes on, mga kabrigada, no? Pagana ay mga problema. By the way, kung sa to siya nga kanta, ang kaganin na, mga kabrigada, katong mo, check out siya, mga kabrigada, ang Always Remember Me, Remember Us This Way by Lady Gaga sa kani siya nga kanta, mga kabrigada, was featured during sayang moving A Star Is Born. A Star Is Born. Tara, A Star Is Born, no? And by the way, mga kabrigada, no? Ayaw mo kalimot sa tuang mga kwa, no? Sa ilabi na sa mga wala pa nakapaniod to din, ha? Aduna na tayong NutriCleanse, mga kabrigada. NutriCleanse Herbal Capsule. Cleanest chan, sexy chan. Aritas yung mga greetings, no? Sa dili pa mo close ang atong program. Gikan na 535. Good morning, DJ. Mo greet ko sa akong family Tabada sa Basak, San Nicolas. Good morning niyo din, ha? Oo. Grabe, mga kabrigada. Oy, daganan yung mga message. Libo ko asa kung unahon karibang tag-as or karibang gagmay. DJ Ma, yung uto paliko greet sa akong magulang nga si Lutlut nga nasa Cebu karon. Na siya Lapu-Lapu Gunom. Hi, mga taga Lapu-Lapu. Good morning. DJ, kusog kayo kadri sa Apalan, Tuburan, Cebu. Tadiyo Pajaganas ni. Hello, good morning. DJ, greet me sa Biataw Baguenes nila Jenna nga nagkagun og lubi. Si Joanne nga nagpanit og saging. Si Junjun og Rene nga naghimo og kusina while naminaw nimo. Salamat, DJ Dens. And last but not least, gikan ni 657. DJ Dan, good morning. Greet ko sa akong anak, Jezreel, sa Monte nga tuwa sa Dawin. Ug sayang kauban, Gary Tubil, Nessel Tubil og ni Ruth ang nagreet iyang nanay Arlinda sa Monte sa San Carlos. Hi! Mga kabrigada, wala na tayo igong oras. Dagang salamat sa iyong pagpanag-uban ako karong buntaga. At ang iya ko, mga kabrigada, karong gabi sa brigada pa request. Kini na lang si DJ Danzel nga nagingong. Ipakita ang imong pagbati pinaagi sa maanindot nga kanta ug musika. Diri lang gyapon, mga kabrigada, sa 89.5 Brigada News FM. Dumagete, the Music and News Authority. Have a blessed day. Goodbye. Me said the ho ho. Daylight come and me wanna go home. Yeah, what a piece of dilemma. Cassandra, she tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend her my banana. Tell me your mama say to start manana. So me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know say now. So me do it. Girl, I tell me some banana sweet. Let me let it dance like this way. With it, crew, drop. Class. our lesson for today is about movie. Ikaw, Bardock, kinsa man imong idol nga action star? Ako, ma'am. Si Kwan, ma'am. Katong dakoglawan si Arnold Schwarzenegger. Oh! Okay, sige, Bardock. Kasi may spelling ni Arnold Schwarzenegger? Ito, ma'am. May joke ko to, ma'am. Ang idol ako, ma'am. Si Jet Li, ma'am. Tama, no? Mga anak, Noche Buena na. Nakainigal, ma? Untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hatagan natong pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule, matag adlaw. Mahal, daghang kay pagsulay karong tuig ano? Maugani, mahal. Makalingkawas ra tani tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Dry Max Capsule. Unya ha. Wala nay mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko ug malipayong bag-ong tuig gikan sa Drive Max. Asang yawi sa kong motor? Nak, naara dira doon sa puntahan. Ma, asa kong medyas? Nak, ibutang na ako sa imong kabinet. Ay, ang akong mga anak yun. Bisan lang ko na, mama gihapon. Masaong na lang kung mga anak ko. Maong kinahanglan yun, magmaksan kapsul. Ang bisan unsang pagsulay, kayang at bangan. Maksan, Mangosteen Santong Capsule. Kaubang nimo sa kusgan ng panglawas. Happy birthday, ma. Ikaw ang among hero, ma. I love you. I love you, mga anak. Maksan, Mangosteen Santong Capsule. Walang atrasan. Kang, unsay pa ni Otto? Unsay petsaron, Berto? 18? Unsay nakaroon? Ambot ni mo, oy. Gikalimta na ni mo ang atong anniversary. Pero ni halagi ang Curamed. Aron dili kalimta nun. Flower delivery para kang Mrs. Gloria Santos. Uy, salamat dong. Abili mo'g nakalimot ko no. Pirmi ni ga Curamed oy. Gugmang tinud anay, walay limtanay. Ang gugmang mahinumdumon ga Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City, ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. One time, the new favorite time, it's 11:01. Time check brought to us by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Buong bansa ay maganda. Heto na, palating na. Sa paninindigan, maaasahan. Musika, balita, hatid sa bayan. Mayroong kulitan at tawanan. Storya ng buhay mo pag-uusapan. Mula umaga hanggang gabi. Brigada na! Kayo kami! Ikaw at ako tayong lahat. Brigada na at huwag ilipa. Siyempre, barangay, kakuntsaba. Sa inyong kautuhon, ang Brigada Pandesco. Brigada Pandesco. Bisag unsa man ang inyong gigabisihan karong taknaa, pwede nimong himuong background ang 89.5 Brigada News FM. Brigada Pandesco. Brigada Pandesco. Sayo na! Oh my. my gosh, it's DJ Jared. Just too good to be. programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit. Puspusiba! DJ Jared. Just Exclusiva! DJ Jarek. Alright, what's up in your favorite time? It's 11:18 right now. Time to get brought to us by Power Cells Urban Capsule Tuldukan Aksaki. Kumusta? Baik untuk hapon gabi. Kumusta mga soke? Welcome back. Lepas sa tangan program, pagkita pa disco kong diin makasaya o kang libreng wipe bayan. Alright. My name is DJ Papa John sa Papa na walang mama. Yun ang sabi nila. On the mix right now, we have nagbabalik DJ Jerick from Team Breeds DJs. Alright. Sige mga kabalikan na ha. Uy, hi dear sa my San Carlos City. Sa mga nakatune in sa 89.3 Brigada News FM San Carlos. Kumusta, kumusta, kumusta? Alright, sa some part of Cebu. Dia sa may Calon City, Don Salvador Benedicta. Dia sa may Calatera, Matubuso, Escalante, Sagay. How are you doing, party people? Dia sa may Valle Hermoso. Of course, City of Jindal people, Dumaganda City, good morning. Negros, are you there? Good morning as well. Of course, dia sa may Samuan. Dia sa may Santander. Dia sa may Bohol. Kamusta mo dia? Mga Ripa Peps. Brigada pa disco mga kabrigada. Hatod ka na to sa Nutri Cleanser Urban Capsule. Ladies Chana 610. Also brought to us by Power Cells Urban Capsule Tuldukan ang sakit and Curamid Laban Buto and Guard C Calcium Ascorbate Katawang Healthy at Sims at Guard C. Hi! Ato nga text line mga kabrigada. Para sa inyo mga greetings and out. You can send your greetings. There is atong text line 0946159-6768. Ang number is 0935-005-6314. Alright. If you have lots of loads. Okay, okay. Kuhang cellphone na yun. Kaya ito na basahong taon-taon. Yung mga greetings. Morning Jones, our great call sa Sablada family from Atotis Bindoy. Alright, set out po. Dira sa may ahong. Gusto ko yung brigada kuno dito rin. Especially to Uncle Boy, Shiano, Edmeline Ramos. And sa mga always yun, nagsayang-sayang. Set out na lang ng journey sa Don Juan Calatrava. Kay Kuya Joey Sotis at sa yung family. From Sheldorin. Okay. Don't call, baby. All right, what's up with your film? We're going to check out the soon. Let's take a short break. Brigada Parisco will be right back. Stay tuned. Makabagong tunay na radyo. Sa musika at balita.

Let's go. We got that Coca-Cola bottle. Shake, shake, shake. We got that sugar. Do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby. Everywhere we go, make it hot for Mama Rock. Now shake, shake, shake. Like, oh, you want it. Si Raniel Colinirang nag-birthday karon September 21 diyan sa may Maningkaw, si Bulen. Kusog kaya ang Brigada Palisco, Papa John Sire sa Maningkaw, kaboto-boto kalago mo napag-greet ang iyang girlfriend si Bibi Cañete, text sa DJ Papa John. Ano ba yung nagpag-greet? Maygod tuhapon, Papa John. Greet ako sa tanang taga Alice Basay. Galago po na po ng Brigada Palisco dire. Salamat, Papa John. Si Gino Rotono ni sa Basay. And hi po din sa may Coco Mobile. Galago po ang Brigada Palisco. O din sa may earnings sa Masyensya. At mga boss, kumusta mo din mga bossing? DJ Jeric, pos-pos iba. From 4615. Oh my God! Brigada Palisco, hatad ka na ito mga kamerika na sa Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit, ha? Ito ang Power Cells Herbal Capsule, mga kaibsonan. Dako ka din katabang sa ito mga kaibsonan na ito na yung may gihambing mga balatian, ha? Dako ka din katabang, ha? Labi na sa cancer, high blood pressure, o guban pang klaseng sakit, mga kaibsonan. Imong buhaton, inom ng kaha, 30 minutos ka na humanin mo kaon. Buntag o do gabi para sigurado yung tuldukan ng sakit, ha? Power Cells Herbal Capsule, available na sa inyong mga sukin yung pharmacy drugstore sa inyong lugar. Okay, may kong tuhapon pa ba dyan si Agritco ni Tisaldi nga nag-drive. O ni Jerome, Windy, ni Mekil, Nato Jamar. Jamarki, ni Moises, Tata, ni GR, ni Alimar. Ni Edmar Rina, Kanara pa ba dyan? Si Ronel ni sa Bais. Dagang salamat. Bosre! Bosre, Bilya Fuertes, Kuibas, kumusta ang pag-uli? Kumusta pag-uli ni mo? Wala ka, kwan eh, padlaki? Ganin, okay, nakasuod na ka. Ay, salamat ay sa kapo na sa mga invitasyon sa Tagiris family, dito sa Adisian family, at dito may samay San Antonio sila ni Kabar Dundun, Di Paling, si Mata, si CJ, o si Joshua, sa iya pong Mrs. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo, ha? Grabe, ay. Happy listening sa FMAX user Toto Manmil, Mamay, Louie, ni Iman, at ni Archie. Greetings coming from Florimil. Shantik. DJ, greet me. Sa Biataw, Bagawinis, Rini, o ni Junjun nga, na ni Udog, si Papa nga nagkila, o saging salamat. Sa Barangay Bagawinis, mga kabriganahan, yan sa may Valhermoso. Kini Barangay Bagawinis. Thank you so much yung pagpaminaw, ha? Ay, DJ John, sa Agrit lang ko ni Ikoy Katipay, ni Jing, ni Pukoy Gamay, o ni Michael Katipay sa Duyan Duyan Santander. Hey! Hey! John, shout out Morales sa Binag Family sa Tubigon, Sibulan. Galagubo ang Brigada Padisco from Kukumobile. Alright, my chat with you, February time, alas 11:40 na. That time check was brought to us by Guardsy Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guardsy. Brigada Padisco, we'll be right back. Stay stack. Makabagong tunay na radyo, mga sa musika at balita, Brigada News FM. Mga anak, Noche Buena na! Nakainigal ma! Ay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama, ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hatagan natong pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigan o. Maugani, mahal. Makalingkawa sa ratani, tanan. Lain pa ato, mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako saan? Oh, sabay na tama, obre. Drive Max Capsule? Unya, ha? Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Tanong mo, sagot ni Doc. Mga kabrigada, dahil sa kagustuhan namin kayo'y mapaglingkuran, ang ating Facebook online consultation mula Lunes hanggang Huwebes na. Simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama ang ating gabay sa kalusugan. Ito ang inyong lingkod, Daniel Serrano po, Doctor of Dentistry in Naturopathy. Dahil anumang tanong mo, sagot yan ni Doc. Hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit, kabrigada. Da, ang Power Cells Herbal Capsule at Yummy Vit Syrup available na sa lahat ng Mercury Drug nationwide. 89.5 Brigada News FM. Brigada Padisco. Brigada Padisco. DJ Jarek. Tell me what you see. 105 Bigada News FM. Bigada Madisco. Bigada Madisco. Oh my gosh, it's DJ Jarek. Sa inyo na Guardsy Joshua Mascome. Iba talaga pagkatawan ay Guardsado. Your mother truck is dope. 89.5 Brigada News FM. Brigada Patisco. Brigada Patisco. Oh my gosh, it's DJ Jarek. Great Fitri sampai Iman Huyut grabing si Pak Ang Brigada Padisco nila ni Rosemary Kadalsong katrining sa Ayongon Headquarters Kept Safe Always love you from Pink Heart okay doki John sa hi shout out katrini Ati Sally ni Bro Saldi Kuya Ryan Manong Zalvik especially ni Laika Istos Kuning alright it's me Sarah Fondador from La Liberta hi hi hi John, sa mga ikot na hapan, ako sukaya ang Brigada Padisco dari sa may San Roque, San Jose. Uy, di ako sa may San Antonio, ha? Nila ni Don Don, di paling, di sa may Marina. Ay nila ni Rino Ogas. May Harold Bay, Boss RJ, may hapan. Brigada Padisco dari pa ba, John? San Roque, San Jose, Flor Jean, Silorio. Okay. Di Boss Ray. Ay, uy, Gauri, Kwan, Habil, musta di agaw? Happy birthday ni Felix Tan sa Daro Public Market nila ni Daddy Johnny Tan o ni Mami Lorita o magda matikon nga rescue driver matikon siguro ni nga rescue driver sa bako nga sila si Anilo Ventolero o ni Ningning Familiar sa Daro okay bye ko to hapon Papa Jones kapaka-paka kabuto-buto ang Brigada Padisco hayo ko sa kong asawa nga nanghugas sa platos Christy Saison Bartolata Nalingaw nga na Mina, salamat Papa Jones. Puss, pussy ba! Puss, pussy ba! Alright, what's up video, favorite time, alas 11.52, mga kabrigan na ha? Ang kalimus ito nga Guard Z Calcium Ascorbate. Kini nga ito nga Guard Z, usa ka niya ka vitamin C. Pinaka-nindon nga klase sa vitamin C, pinaka-sif. Ha? Pinaka-sifest sa tanang klase nga vitamin C. Non-acidic? Pwede imnon mga kabrigan na, bisag kwa pakikaon. Ha? Mga panindot sa pamanit. Alright. Sa pamay inyong kipagita niya. Magkapaligo sa itong immune system, sa itong resistensya para malikay ito sa ubuga sipon. Ha? Malikay ito sa mga nagkaniyang ma-viruses. Guard C Calcium Ascorbate mga kaigsunan. Monigi, kinahanglan na turon sa panahon na turon nga grabe na ni mga viruses ng gawas. Ha? Para malikay ito, protektado ito ang lawas. Dapat Guard C Calcium Ascorbate matag-adlaw, ha? Katawang healthy achieve sa Guard C. Available na mga kabrigada dari sa Dumaguete. Dapat sa may Sibulan, sa may Tanhay, Valencia, sa may Himalalo, Dawin, Mabinay, Santander, Bayawan, Ayungon. Okay, nasa may Baez. Dapat na din mga kabrigada sa may Pamplona. O sa Bacaw, ang Stanang Branches o Rose of Pharmacy Nationwide. Watsons o sa South Star Drive. nila lang sa Skrillex Stemfano! Uwi! Awo! Push up the bass, turn up the bass and make them all have fun. We a blaze the fire, make it pun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Please turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it pun them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Up the bass, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the bass, turn up the beat, must up the bass, turn up the beat, must up the bass, turn up the beat, must up the bass, turn up the beat, must up the beat, must up the beat, must up the beat, must up the beat, must be, must be, must be, must be, must up the bass, turn up the. Chicken Jamal, ladies and gentlemen, once again, the new film time, alas 11:58 na. That time check brought to us by Curamid Laban Buto. Curamid, mga kaigsunan ha, ako kanigtabang sa mga kaigsunan na ito na nga, medyo limtano na. Kadabi taong nanay, Alzheimer's disease, na yung memory loss, na yung dementia. Para dilita nga limtano na yun, ha? Para makailan pa sa itong mga apo. Manarabay yung bandi ang mga lulo, limtano na kayo, malimot sa mga apo. Dapat Curamid lagi ito mga kaigsunan, ha? One capsule a day, regita. Barato na kayo ng mga kaigsunan. Para protektado po na itong pangunoon na good for the kwan na siya, good for the brain, ha? Kini nga supplement mga kaigsunan, ha? Ay kalimad ha, Curamid, laban mo to. It's 11:05 time. 11:59 minutes after 11 o'clock. Let's take a short break. Brigada Frisco, mabalik lang. Stay tuned. Ang mga bata karon bright na kaayo. Dali na lang kaayo makalitok. Isa ka bulan, makalitok na og. Mama! Duha ka buwan, makalitok na og. Papa! Pagkatulo ka bulan, makalitok na og. Didi! Pagka ikaupat ka buwan, madiretso naman niya paglitok ang daran. Mama! Papa! Didi! Yaya! Ay! Mga anak, Noche Buena na! Nga kayo ni Galma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama, ang importante, luwas ng tanan. Huwag walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldo kanang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigano. Maugani, mahal. Makaling gawas ra tani tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Onak, sakit pa yung lawas? Okay na kuma, nainom na ako ang Fast Relax na imong gihatag. Ay, di jud ka makasabay sa Noche Buena unya. Gusto unta kayo na ako ma, pero mas kinahanglan ko nila dito. Pag-amping baya Terminak. Salamat ma. Salamat.